Ha. Açık. Açtım ben. Açtın mı? Açık. Tamam. Açık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi 57. ayeti bitirmiştik. Neredesin Selahattin? Ben kardeşim söyledim bana. Öyle mi? 58. 58'e başlayacaktık ama bu 58, 57'nin devamı, Maide suresinin 57. ayete bir mana verelim. Yani geçen cuma, geçtiğimiz cuma değil, bir evvelki cuma hangi ayette bitirdik bunu bir hatırlayalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidüllezine ettehadü dineküm huzuben ve le'iben. Dininizi alaya, eğlenceye, oyuna alan kimseleri dost edinmeyin. Evliya, ayetin az ilerisinde evliya, dostlar edinmeyin. Kim onlar? Minellezine utul kitab, Hristiyan, Yahudilerden, Sabiilerden, min gablikum, sizden evvel, vel küffara ve kafirleri evliya dost edin demişti Allah-u Teala. Vettekullah, Allah'a saygı duyun, in kuntum müminin, eğer inanıyorsanız bu dediğimi yerine getirin. Şimdi olay şu, burada Allah-u Teala inançlar arası çatışmanın olacağını, bu inançlar arasındaki çatışmada toplumda güçlü olanlar, güçsüz olanların diniyle alay edeceğini söylüyor. Bugün dünyada da böyle, güçlü toplumlar Müslümanlıkla alay ediyorlar. Eğlenceye alıyorlar, Müslümanların da kendilerini de alıyorlar. Yani hem dinimizi, inançlarımızı alaya alıyorlar, eğlenceye alıyorlar, hem bizleri alaya, eğlenceye alıyorlar. Görüyorsunuz İslam aleminde neler oluyor, neler bitiyor. Onun için Allah-u Teala burada inançlar arasında mutlaka sizin imanınızla, sizin dininizle alay edenler olacaktır. Bu kafirlerden olabilir, Hristiyan, Yahudilerden olabilir diyor Allah-u Teala. Siz de bunları dost edinmeyin. Dostluk ayrı bir şey demiştim size hatırlarsanız. Arkadaşlık ayrı bir şeydir. Ticaret yapmak ayrı bir şeydir. Dostluk ayrı bir şeydir. Komşuluk ayrı bir şeydir. Dostluk ayrı bir şeydir. Ne demiştim ben size hatırlayın bunu. Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu var. Bunu demiştim. Bunu bu farkı anlayacaksın. Yani arkadaşla dost arasında büyük farkın olduğunu anlayacaksın. Şimdi bunlar nasıl alay ederler ve niçin alay ederler sorusunu buraya soruyorum. Ayete, Allah'a. Allah da diyor ki aha, bir sonraki ayetten başla. Anlarsın orada neden, niçin, nasıl olduğunu anlarsın. İşte biz bugünkü dersimiz bu ayetten başlıyor idi. Biz bu ayete başlıyoruz. Bir, وَاِذَا نَادَيْتُمْ مِلَ السَّلَاةِ Siz namaza çağrıldığınızda, çağrıldığınız zaman اِتَّخَدُوهَا هُزُوًا وَلَعًا onu eğlence ve oyun edinirler diyor. Bu Yahudi, Hristiyanlar ve kafirler. Siz namaza çağrıldığınız zaman, ne demek namaza çağrılmak? Ezan okunduğu zaman demek. Ezan okunmayı alaya, ezanı alaya. Aha bugün bizim içimizde var ezanı alaya alın. Yani bırak Yahudileri, bizdeki Yahudiler daha kötü. Evet. Aha ben telefonumu gene unuttum. Kusura bakmayın bakacağım. Alo Teğmen'im, ben vaazdayım, şu anda kürsüdeyim. Telefonumu kapattım, yoksa bana ulaşamazdın. Sonra görüşürüm. Efendim, dolayısıyla şimdi benim vakıf olduğum konuyu söyleyeyim size. Özgürlük Parkı'nda yürürken oradaki insanlar bana geliyor da yanaşıyorlar, soru soruyorlar falan, şunu ediyorlar, bunu ediyorlar. Efendim, ezanı duymak istemiyorum. Bu mahallede ezan cami olamaz. Fenerbahçe'yi hatırlar mı, cami orada nasıl yapıldığını? Tabii bilmiyorsunuzdur. Nasıl ayyuka çıktığını. Yani insan ezanı dinlemek ister, duymak ister. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, siz namaza çağrıldığınız zaman onu eğlence ve alay konusu edinirler diyor Allah-u Teala. Bunların dinle alayı böyle olur diyor. Ezandan başlar. Namaza çağrıdan başlar. Zalike bu durum bi ennehum kavmun la yaqilun. Onların beyni çalışmadığı için, aklı çalışmadığı için, akledemedikleri için bunu böyle yapar. Onlar anlamaz. Onların anlayışları kıt. Anlayışları kıt olduğu için sizin ibadete çağırmanıza tahammül edemezler. Bakın bugün Avrupa'daki işçilerimizin yapmış olduğu camilerde minare yoktur. Minare şimdi yapıldı. Minareli camiler yapıldı. Ezanı dışarıdan okumayacaksın. Minare olsa bile ezanı içeriden okuyacak. Dışarıda ezan yok. Duymayacağız. Aynen bu ayet yaşanıyor. Aynen. Yani Forsheim'da ilk camili, minareli cami yapıldı. Televizyonla da ayyuka çıktı. Bu nasıl olur, nasıl olmaz filan diye. Yani şimdi biraz daha rahatladı şey. Orada özgürlük bakımından, ibadet özgürlükleri bakımından biraz daha rahat. Yani çanların çalındığı yerde ezana yer yoktur. Olay bu. Ama oysa ki biz hiç Osmanlı ezanı çanları susturmadık. Özgürlükler verdi. Bugün Kadıköy'ün merkezinde kilise var, görüyorsun. Bu kadar ibadet özgürlüğüne hassas. Yani Hristiyan tabağı mı kilisede, Yahudi tabağı mı havrada, Müslüman tabağı mı camide göreceğim dedi Fatih Sultan Mehmet. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu Hac suresinin 40. ayetinden geliyor. Yani o 40. ayeti uygulamışlar. Siyasete dönüştürmüşler yani. Evet. Şimdi demek ki burada şimdi bu ayetin analizini yaptığımız zaman, bu ayette bir açılım meydana getireceğimiz zaman ne anlama geliyor? Bir kimsenin ibadetiyle alay etmek, özellikle hak din olan İslam'ın mensuplarının namaza çağrılmasıyla alay etmek akıl dışı bir olaydır. Bunlara beyinsiz diyor. Bunların akılları çalışmıyor. Akla göre hareket etselerdi bu alayı yapmazlar ezanla. Namaza çağrıyla bu şekilde alay etmezler. Bunların akıllarından bir zoru var diyor Allah. Yani ben demiyorum. Yani bakın burada ayet söylüyor. Zalike bi ennehum kavmun la yaqilun. Bir de üstelik la yaqilun çoğul. Kavmun çoğuldur. Yani toplumsal akılları yok bu adamların. Bir akıl vardır, benim aklım vardı, bir de toplumun aklı vardı. Toplumsal akıl diyor. Ha bunların toplumsal aklı çalışıyor. Anlıyor musunuz? Bakın. Şimdi dinle nasıl alay edildiğini anlatıyor Allah-u Teala ve en aşağısından başlıyor. Yani burada dedi ya, dininizle alay edini, eğlence alanı dost edinmeyin kafirlerden, ehli kitaptan filan. Burada da birinciyi verdi. Yani nereden başlar bu alay konusu? İşte aha başlar diyor. Namazlar çağrıdan başlar. Şimdi şöyle bir soru sor onlara ya Muhammed. İkinci ayette şöyle bir soru sor onlara. Kul de ya ehlel kitab, ey ehli kitap, ey Yahudiler, Hristiyanlar, hel tengumune minna, bizden hoşlanmıyor musunuz? İlla en amennâ billahi, Allah'a inandık dememizden dolayı. Ve ma unzile ileyna ve ma unzile min qabl, bize indirilene ve bizden önce indirilen peygamberlere indirilen vahye inandık dememizden dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz? Helten intikam kelimesi bundan gelir ama bu kelimenin bir de hoşlanmama manası vardır. Ben hoşlanmama manasından alıyorum bunu. Yani bizden intikam alıyorsunuz manası da var. Fakat biz o manaya gitmiyoruz, o tarafına hoşlanmama manasını vermekte yarar görüyorum. Ha, demek ki Allah'a iman ve bizim peygamberimize ve bizim peygamberimizden evvelki peygamberlere inanmamızdan dolayı bu adamlar bizim dinimizde alay ederler. Anlıyor musun? Onlar hoşlanmıyorlar. Bu inanç biçiminden hoşlanmıyorlar. Anlıyor musun? Yani Hazreti Muhammed'e indirilene inanmıyorlar. Zaten Hazreti Peygamber'den evvel Hazreti İsa'ya indirilene Yahudiler inanmıyor. Hazreti İsa'yı peygamber kabul etmiyor Yahudiler. Buyurun. Buyurun. Dolayısıyla böyle bütüncül bir inanç diyoruz biz buna. Bunu daha iyi anlamanız için efendim bütüncül inanç. Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'e değil bütün peygamberlere indirilen vahye inanıyoruz. Zaten bu Kur'an-ı Kerim onlara yer veriyor. İnanmayı şart koşuyor. Peygamberler arasında fark gözetmemeyi şart koşuyor. İlke haline getiriyor. Bu. Ha bu ne demektir? Bunun modern bir anlayış tarzından konuşacak olursak bütüncül bir inanç biçimi parçalamıyoruz biz. Bunu söylüyor Allah-u Teala mesela efendim Nisa suresinde ne diyor? İnnellezîne ferragû yok. Bakayım. Hatta innellezîne yekfurûne billâhi ve rusulî ve yuridûne en yuferrigû beynallâhi ve rusulî. Yani o onlar diyor o Yahudilerin kafirleri, ehli kitabın kafirleri Allah'la peygamberler arasını ve peygamberle peygamberler arasını ayırmak isterler. Aynen böyle. Aynen böyle. Ha bizim böyle aşağıdaki ayette hemen onun altındaki ayette iman edenler peygamberler arasında asla bir fark gözetmezler. Şimdi bu bizim bütüncül inancımız dediğimiz bu inancı beğenmiyor. Hoşlanmıyor. Hoşlanmadıkları için de Müslümanlardan hoşlanmıyorlar. Yani demek ki birbirimizle olan ilişkiler sistemini inançlarımız düzenliyor. Anlıyor musunuz? Yani bir insan bir insana niye karşı çıkar? Niye bu insanlar bölünürler, kavga ederler? Ne söylüyor bunu Allah-u Teala burada? Ne? Bir tanesi imandır. Yani inanç bakımından insanlar birbirine düşüyor. Ha, Müslüman aleminde görüyorsunuz bu bölünmeleri, bu birbirine efendim saldırıları, birbirinden hoşlanmamaları, Türkiye'deki bu grupları görüyorsunuz. Ne diyor? Ha, bunun az sebebi inanç farkı, kültür farkı. Yani kimi kültür farkından dolayı, kimi inanç farkından dolayı birbirimize karşı çıkıyoruz. İlk defa dün televizyonda birisi çıktı söyledi. Orada dedi mezhep kavgası var dedi Suriye. Dedi tam da diyemedi ona böyle hani yarıdan geçti. Ne? Bunu diyemiyor. Oradaki ölümler olayı budur. Mezhepler arası ölümdür ya. Bu kadar. Bu kadar basit. İşte sebebi ne? Anlayış farkı. İnanç farkı. Kültür farkı. Bunlar ben size daha evvel de söylemiştim. Dünyada bugün kültür savaşı var. Yani ben söylüyorum net. Irak Hristiyan olsaydı binlerce kilometre odadan gelip buraya bomba atılır mıydı? Söyleyin bak. Söyleyin benim gelmeli gelsin. Yok. Müslüman olduğu için. Bu kadar basit. Bunu anlamak gerekiyor. Yani sebep sonuç ile sosyolojik analizdir bu yaptıklarım. Hem dini analizdir bu, hem sosyolojik analizdir bu. Toplumsal efendim grupların birbirine bakış açısını ne ayarlıyor? Kültür, inanç veya inanç kültür. Burada da neden hoşlanmıyorsunuz bizden diyor yani. Yani biz Allah'a inanıyoruz, bize ve bizden öncekilere indirilene inandığımız için mi bizimle böyle efendim intikam almaya kalkıyorsunuz veya bizden hoşlanmıyorsunuz da bizim dinimizle böyle alay ediyorsunuz? Bu soruyu sor onlara. Ya Muhammed bu soruyu sor. Onların içini deş. O çünkü bu soruya verecekleri cevap belli. Ve enne ekserakum fasık. De onlara sizin çoğunuz fasıksınız. Siz çoğunuz yoldan çıktınız. De onlara. De. Fasık yoldan çıkmak anlamına gelir. Tabii fasık kelimesi fısk kelimesi. Bir gün bununla ilgili bir doktora yaptıracağım inşallah. Kur'an'da bu kelime çok önemli. Efendim. Bir kavramdır. Yani şöyle ilk bakışta fasık kimdir diye bir soru sorsak bir kimsenin inancı ile alay etmek fasıklıktır. Bir namuslu kadına iftirada bulunmak fasıklıktır. Efendim Nur suresi 4. Münafıklık çifte standart oynamak fasıklıktır. Tevbe suresi. Fasıklığı anlatıyoruz. Efendim? Dolayısıyla burada da alayı alıyor. Bir insanı inancından dolayı beğenmemeyi alıyor ele Yüce Allah. O zaman bu adamlara bu soruyu sor. Cevapları beni hiç ilgilendirmiyor diyor Allah-u Teala. Onların cevabına buraya vermiyor. Fakat onlara şunu da söyle. Şunu söyle. Böyle yapmalarıyla ne olacak? Ne olacak? Ben boş mu duracağım yani? Benim dinimle alay ediyorlar. Ha? Benim efendim namazıma bana ibadet yapacak insanlar namaza çağırırken çağrıya alayla bakanlar. Da ben boş mu duruyorum? Ha? Şimdi bak söyle ben ne yapacağım. Söyle. Şimdi onları bir değerlendirme yapıyor. Onların da bir analizini yapıyor şimdi. Ruhsal yapılarını, ruhsal davranış biçimlerinin analizini yapacak şimdi burada. Buyuruyor ki, Kul de ya Muhammed, hel ünebbiukum bişerrin min zâlik. Bundan daha kötüsünü size anlatayım, haber vereyim. Devam. Bundan daha kötüsü. O kötüsü şudur. Mesûbeten indallah. Allah katındaki makam bakımından, durum bakımından efendim bundan daha kötüsünü size söyleyeyim, haber vereyim. Men la'nehullah. kötü kimse Allah'ın lanet ettiği kimsedir. Oo. En kötü beddua lanettir. Allah sana lanet etsin demek en kötü beddua. Ne demek lanet etmek? Dergahından kovmak demek. Allah-u Teala onu dergahından kovuyor, uzaklaştırıyor. Allah'ın lanet ettiği insan, Allah kendi makamından, kendi dergahından, kendi huzurundan kovduğu adam. Bak. Ha bu bir. İki. Ve gazabe aleyh. Allah'ın gazap ettiği adamdır. Ben onlara, bu dinimle alay edenlere, bu ezanla alay edenlere, bu Müslümanların inançlarını beğenmeyenlere, efendim, bir defa lanet ediyor. Ardından onlara gazap ediyor. Gayril mevdubi aleyhim velallâlin diyoruz ya Fatiha'da. Mevdubi gazap. Gazap edenlerin dışında, sapık olanların dışındaki yola bizi ilet diyoruz. Namaz kılarken Fatiha-i Şerife'de gazap ettiği kimselerdir. Bunlar da münafıklar, şirk koşanlar, inkar edenler, inanç özgürlüğüne mani olanlar filan filandır Allah'ın gazap ettiği insanlar diye ayetleri söylüyorum size. Ve ceale ve yaptığı, kıldığı minhum onlardan bir kısmını el grade de maymun. Var mı? Maymun. Şimdi onun için alimler demişler ki bazıları nesk var burada yani sanki Allah onları maymuna çevirdi, dönüştürdü. Ha bu Müslümanların dediği şeyi anlıyor musun? Akla bak ya, mantığa bak. Yani mantığa bak. Yani Darwin maymundan insan yaptı, kızıyoruz ona, bizimkiler insandan maymun yapıyor. Ha bu işe bak sen Ramazan. Yani bizim davetçilerimiz daha fazla, daha kötü. Bizimkiler insandan maymun türetiyorlar. O adam hiç olmazsa maymundan insan yaptı, iyi yaptı yani, iyi gitti. Maymun dedi gitti, insan oldu, iyi oldu da. Ama bizimkiler onu insanı maymun yapıyorlar. Hayır, bu psikolojikman böyledir. Benim katımda onlar diyor maymun. Ya Muhammed dikkat et, maymunun ne yapacağı belli olmaz. Daldan dala atlar, o dala atlar, bu dala atlar. Ne yapacağını kestiremez. Maymunun davranışlarını ne yapacağını kestiremediğin için bu Yahudilerin ne yapacağını da kestiremez. Bu benim dilimle alay edenler de maymundur, maymun. Yani şahsiyet bakımından maymun. Kimlik bakımından maymun. Biyolojik olarak maymun oldu mu ne olur? Bunu düşünmemişler. Bunu bir hocayla tartıştık biz. Çok uzun uzadıya tartıştık. Ya bir insan maymun oldu mu sorumluluğu kalktı dedim ya. O ceza orada Allah ceza verilmez ki. Sen ne biçim konuşuyorsun? Adama piyango çıktı. Ya böyle bir şey olur mu dedim ya. O zaman anladı meseleyi. O zaman anladı. Ya hayvan oldu mu gitti daha sorumluluk. Tamam o yaptığı amelden dolayı ceza verdi. Maymuna çevirdin ama ondan sonra onun sorumluluğu yok dedim. Mahşere gidecek o mu? Ha maymun. Bu ne yapacak dedim. Bunun cezası olmaz mı? O zaman anladı mesela. Ha demek ki buradaki maymunluk psikolojik açısından, şahsiyet açısından maymun ne yapacağı belli olmaz. Bu dala atlar, o dala atlar, oradan oraya atlar, buradan oraya atlar, her dala atlar. Böyle maymun insanlar var. Maymun şahsiyetli adamlar var. Surete insan ama şahsiyeti maymun. Her yere bak. Belli. Münafıklar böyledir. Geçer bu partiyi oradan, geçer bu partiyi oradan, geçer oraya, oradan geçer oraya. Ondan evvel adamın adiyle konuştuğu mermi atacaktı adama, bir de bakarsın en sona olur onunla beraber, en tatlı adam olur bir de bakarsın onunla beraber, her şeyi yaparız. Münafık. Ha bunlar diyor, gredede maymundur bunlar. Bakara suresinde de var bu. Vel hanazira, bunlar hınzırdı, domuz. Bunlar domuz şahsiyetlidir bunlar. Domuzun en belirgin tarafı şehvetidir. Anlıyor musun? Bunlar domuzdur. Benim katımda en şerli makamlardan biri budur. Gerçi ben bu domuzu yaratmışım, bu domuz benim yaratığım olduğu için bunu da kötümseyemezsin diyor ama bu adamlar adam olarak domuz olunca iş değişiyor. Yani adam insan ama fakat şahsiyet itibariyle domuz olunca iş değişti ya. Yani. Şahsiyeti böyle, domuz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ve abedet davut. Onların bir kısmını diyor, tağutun kulları kıldım diyor Allah. Bu adamlar tağutun kulları ya. Tağut neydi demiştim onu ben size. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ne varsa tağut. Şeytani güçler demektir. Tağut. Anlayın bunu yani. Şeytanın dışında da güçler vardır. Onlar bizi yoldan çıkarıyor. Bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Ne varsa onlar tağuta girer. Bunlar tağutun kullarıdır. En kötü şer bu işte. Şimdi bitireyim ayeti. Ulaike şerrun mekanı. Bunlar mekan bakımından en kötü durumdalar. Ve vallu an sevai sebil ve düz yoldan en çok sapıtanlar bunlar. Seva düz demek, sebil yol demek, edalle sapıtmak demek, çıkmak demek. Bunlar düz yoldan çıkmıştır. Bu hocaların dediği gibi olsa kitaplarda bunları yazıyorlar ha dolu. Şimdi eğer bu adamlar domuz olduysa, maymun olduysa, maymunun domuzun düz yolu, doğru yolu olmaz ki. Böyle bir şey olur mu? Bu ayetleri söyleyince aşağı doğru gittik de bu sayfayı bitirdik o münakaşamızda. O münakaşada bu sayfa bitti. Şimdi demek ki arkadaşlar olay şu. Bakın. Allah'ın diniyle alay eden, Allah'ın dinini alay alan, namaza çağrıyla alay eden, eğlenceye alan, Allah'a imanı ve onun bütün gönderdiği kitaplara imanı horlayan, hoşlanmayan ve bu şekilde inananlardan hoşlanmayan adamların bir kısmı maymundur, bir kısmı domuzdur, bir kısmı da şeytanın kuludur diyor Allah'ta. Anlaşıldı mı? Bunu anlatmak lazım. Bütün çevrilmesi lazım dünya televizyonlarının. Buyurun. Buyurun yiyin buradan. Buyurun bu cenazeyi kaldırın. Yüce Allah hakaret ediyor. Benim dinime hakaret eder, ben de böyle hakaret ederim. Sen maymunsun, sen domuzsun, sen tağutun kulusun. Bu kadar az. Ve makamların en kötüsü de budur. İnsan olan bir varlığa domuz demek, maymun demek, tağutun kulu demek, en kötü makam. Ve düz yoldan çıkmaktır bu diyor Allah-u Teala. Şimdi değerli kardeşlerim bunları niye anlatıyor? Bunları bize niye anlatıyor? Bunu yavrular okumuyor ki. Yani onlar ehli kitap falan bunları okumuyor ki. Bunlar bizi. Bize diyor ki ey Müslüman sen maymun ol. Sen domuz olma şahsiyet bakımından. Sen tağuta kulluk etme. Bize söylüyor bunu. Bize eğitiyor. Bizim içimizde alay eden yok mu? Dolu. Dinimizde alay eden yok mu? Hem kendisini Müslüman görüp. Tabii. Adama ayet okuyorsun, mana veriyorsun diyor, yalan. Ne yapacaksın? Buna ne var? Şimdi bu onların bu şahsiyetini, davranışını anlattım size. Şimdi böyle giderseniz yaylada çobanlık yaptınız mı bilmiyorum. Yapanlarınız var mı? Domuz gelir böyle araziye, böyle çimenle burnuyla, o dişleriyle yeri kazar, orada kestane deriz ona biz, onu arar. O yeri kazar, oradan onu almak için. Aynen bu insanlar, bu domuz insanlar da böyle insanlığın gönlünü kazarlar bunlar, gönlünü, gönül kazar bunlar, gönül kırar bunlar. Anlıyor musunuz? Anlamadım. Şimdi diyor Allah-u Teala, bunların davranış psikolojisini anlatayım. Onlar bu alay alanların. Ve izâ câhûküm, sana geldikleri zaman, size geldikleri zaman galû derler, âmennâ, iman ettik derler. Münafıklıkları anlatıyor şimdi. Ve beddehalû bil küfrî, halbuki yanınıza girerken küfürle girerler. Ve hunkâd haracû bih, sizin yanınızdan da ayrılırken gene küfürle ayrılır. Derler ki âmennâ, iman ettik derler, o kadar. Sizin yanınıza gelirken küfürle girdiler, inkarla, çıkarken de inkarla çıktıklarını bilin. Muhteşem bir analiz. Muhteşem. Yani Müslüman çifte standart oynamaz. Bu adamlar 80 standart oynuyor. Anladın mı? Başka türlü giriyorsun adamın yanına, başka türlü çıkıyorsun oradan, o arada konuşukları ne bir yalan. Bak, bak, ben söyleyeyim. Bu muhteşem bir insan analizi bu davranış. Davranışmış bu. Sizin yanınıza gelirler diyor. Münafık bunlar çünkü. Amenna derler. İnanıyoruz biz canım, biz de Müslümanız. Halbuki oraya gelirken kafir olarak girdi içeri. Çıkarken de kafir olarak çıktı. Farkında değilsiniz, daha aldanmayın. Müslümanlara öyle bir siyasi analiz yapıyor burada ki aldanma. Bu adamlara aldanma. Tanı bunu. Bak, bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen adam aldanır. Aldanır. Vallahu alemu bima yektumun. Allahu Teala çok iyi biliyor onların gizlediklerini. Kalplerinde, gönüllerinde gizlediklerini çok iyi biliyor Allahu Teala. Evet. Ama siz farkında değilsiniz ya Muhammed. Siz Müslümanlar farkında değilsiniz. Onları adam zannedersiniz. Onlar adam değil. 80 türlü oynuyor. Benim yüzüme karşı başka türlü konuşuyor. Hemen gidiyor müftülüğe, başka türlü konuşuyor. Ya olacak iş. Yani burada öyle güzel analizler yapıyor ki Allah-u Teala, hem bu işin siyasi boyutu var, hem bu işin ekonomik, ticari boyutu var, hem bunun sosyal ahlak boyutu var, hem bunun hukuk ahlakı boyutu var. Bana bunun her şey boyutu var mı? Anlıyor musun? Kanmayacaksınız Allah. Bunları sana anlatıyorum size. Kanmayın, aldanmayın. Müslüman aldanmaz. Peygamberimiz ne buyuruyor hadisinde? Müslüman yılanın deliğinden bir defa sokulur. Bir daha oraya ayağını koymaz yılana. İkinci olmak. Feraseti önemlidir. Müslümanın feraseti var. Bilir, anlar. Muhteşem değil mi? Değil mi? Ha. Ama sizin bir eksikliğiniz var diyor Allah-u Teala. Siz insansınız. Siz insanların gönlündekini bilemezsiniz. Ben bildiğim için o gönlünü de anlatıyorum size. Gönlünü anlatıyorum size. Deşifre ediyorum onu da size. O adamların gönlünde ne olduğunu söylüyorum size. Bu da benim tanrılığım, Allah'lığım ya. Ben içi de bilirim, dışı da bilirim. Siz içi bilemezsiniz. Dıştan anlarsın ne yaptığını ama içinde ne var? Bilemez. Hatta ayetin birinde 118 Ali İmran. Onların diyor ağzından kin salyaları akar. Fakat diyor o görünen kısmı çok ufak. Onun büyük buzdağının esir gönüllerinde. O künün en büyüğü onların gönüllerinde. Evet. Siz o buzdağını göremiyorsunuz gönülde ama ben görüyorum diyor. Siz sadece o salyaları görüyorsunuz. O makalelerinde, o kitaplarında, o söylevlerinde akan kinleri görüyorsunuz diyor. Ben içtekini görüyorum. O ne korkunçtur. Yani Allah vela Allah bize hakikaten göstermiyor. Yani gönülde olanları bize göstermiyor. Tıpkı bağırsaklarımızdaki pisliği göstermemesi gibi. Yani bu görüntü var ya, insan kendinden nefret eder ya. Yani olacak iş değil. Anlıyor musun? Gönlümüzün de bağırsağı var, pislikleri var. Ha, şimdi burada Allah-u Teala bunları anlatıyor yani bize. Şimdi devam et. Onların davranış psikolojisini anlatıyor şimdi. Yani analizini yapıyor. Muhteşem bir kitap. Burada psikoloji var, burada siyaset var, burada din ilişkisi var, kültür ilişkisi var. Var oldu, var yani her şey var burada kardeşim ya. Şimdi bir daha devam ediyor Allah-u Teala. Onların davranış psikolojisini anlatıyor. Mesela görürsün. Kesiran minhum. Onların çoğunu. Onlardan çoğunu görürsün. Yusari'une koşarlar, yarışırlar. Hani Hüseyin Bolt var ya hani 100 metrede ezip geçiyor. Bunlar da böyledir diyor. Bunlar ezer geçerler diyor. Nerede? Bunlar olimpiyatların bütün madalyaları bunların. Ne madalyası? Hangi sahada koşuyorlar? Yarışıyorlar? Fil ismi günahtır. Bak ayeti bitireyim de sonra başlarım. Günahta ve udvani düşmanlıkta ve ekliğimi şu haram yemekte. Lebikse ma kânü yâmelû. Ne kötü şeyler yapıyorlar bunlar diyor Allah. Şimdi bak bu onlara yarışıyor. Bu günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte olimpiyatlar var. Değil mi? Biz de bundan hadi geri kalmayız ha bu haram yeme konusunda biz. Günah konusunda yani biz geri kalmayız ha olimpiyatlarda ama biz arkadan gidiyoruz. Hüseyin Bolt almış getiriyor. Kim onlar? İşte bu adamlar. Diyor ki Allah-u Teala sen onları çoğunu görürsün. Yusari'une yarışırlar. Yani sâri'a yusari'u babından alınca Arapça bilenler için konuşuyorum Ramazan. Anlıyorsun değil mi? Koşmak ama yarışırcasına koşmak. Yani başkaları da koşuyor yanında, o da koşuyor. Ama bunları kimse tutamaz. Bunlar nerede? Günah işleme konusunda. Evet. Bugünkü yazıyı okuyun. Ne için yazdığımı orada görün. Habertürk'ü gidin gazeteyi alın okuyun. Gerçek. İbrahim suresinin 5. ayet girmesini anlatıyor. Anladın mı? Şimdi günah işleme konusunda bunlar yarışırlar. Günah işlemek de demek. Yani nedir ki günahtır? Nedir ki günahtır ya? Yani? Böyle bir soru sorabilirsiniz biz. Hocam bir umumi bir kelime kullanıyorsun. Günah diyorsun. Bu ne? İçi boş. Doldur. İçini doldur. Arkadaşlar bakın. Allah'ın tasvip etmediği, Allah'ın yasakladığı ve insanı inciten ne varsa günahdır. Bakın, çok ilginç bir şey söylüyoruz. Allah niçin şu işi yapma der? Neden? Niye yasaklamış Allah-u Teala? Niye yasaklar? Onu yapma, bunu yapma, onu yapma, bunu yapma der. Kendisi için mi? Yok. Kendisiyle hiçbir alakası yok. Yani biz kafamızı yerden yere vursak, sarhoş olsak, sokaklara efendim, kussak, etsek, arabalar gelse, vursa, gitse, Allah'a ne zarar mı? Allah'a bir zarar olmaz. Bizim için koyuyor bu yasağı. İyi bilin bak. Allah ne koyduysa bizim için koymuş. Bizim menfaatimiz için koymuş. Bunu böyle biliriz. O zaman insan için nedir en faydalı olanı kim söyleyebilir? Veya en zararlı olanı Allah. Çünkü o yaratmış o varlığı. Yani sen şimdi Mercedes arabasını, Mercedes'i yapan mühendisten, Mercedes fabrikasından mühendisi daha iyi tanıyacaksın. Tanıyamazsın. Sen Süleymaniye Camisi'ni, Mimar Sinan'ı daha iyi bilebilir misin? Bilemezsin. Ha, yaratan bizi bilir. Bizim mutluluğumuzu engelleyecek ne varsa o bilir. O yaratmış bizi. Prospektüsünde o koymuş. O ilaç firması prospektüsü veriyor sana. Bak gözden şunu şöyle şöyle şöyle kullanacaksın. Bunun içinde şu şu şu şu şu maddeler var. Demiyor. Ha, sen bilmezsin. O yaptı bunu. Onun için bizi yaratan Allah olduğu için prospektüsümüzü de buraya koymuş. Bize demiş ki aha seni ben yarattım, bu varlık şöyle şöyle şöyle davranması lazım. Anladın mı? Onun prospektüsümüz ona ait. Bize ait değil. Onun için onun tasvip etmediği, onun yasakladığı ne varsa bizim için. Kendisi için değil. Bizim için. Ne emrettiyse de bizim içindir. Yani farz kıldıkları, ne emir verdiyse şunu yap, bunu yap dediği bizim için. Bizim mutluluğumuz içindir. Bizim hayatı düzenli yaşamamız içindir. Onun için o sınırları koymuş. Yani futbol maçında sınır koyuyorlar da Allah'ın sınırlarını tanımayın. Ya Allah da çizgi çizmiş. Demiş ki bu dünya bir oyundur. Bu oyunu oynarken şu çizgilere dikkat edeceksin. Şurada dokunmayacaksın, penaltı. Kırmızı kart görürsün. Anladın mı? Cehennem ya. Onun kırmızı kartı cehennem. Ha ben bu dünyanın hakimiyim. Hakemiyim ben. Ben düdük çalarım. Yapmayacaksın bunu. Yaptın mı? Ha sen kırmızı kart. Ama bütün bu işler bizim için. Anlıyor musun? Ha. İşte burada da günah dediğimiz şey Allah'ın tasvip etmediği, Allah'ın yasakladığı ve insanı inciten, insan ilişkilerini bozan ne varsa günah. Doçentsiniz şimdi, daha profesörlük diplomasını alamazsınız. Ha, bulabileceksin. Ha. Çok ilginç bir şey. Allah bu ayette çok ilginç bir şey. Günahta yarışırlar diyor. Düşmanlığı ayır koymuş. Yani günahtan ayırmış düşmanlığı. Velhudvan demiş. Düşmanlıkta da yarışırlar. Yani bu adamların bu ayette bu adamların üç dalda yarıştıklarını görüyoruz. Hani olimpiyatlarda var ya cirit atma var. Efendim ne var bir sürü koşular var. İşte 10.000 metrede var, 100 metrede var, 800 metrede var filan var lan. Bu adamlar da üç dalda bunları yarışırlar. Üç dalında altın madalyası bunların. Birisi günah, birisi düşmanlık ve ekliğimiz yok, birisi de haram yemek. Bunlar öyle yetim malı, kardeş malı, akraba malı, komşu malı. Bunlar hiç dinlemezler. Bayraktar Hoca da bunların içerisine girebilir. Ha, ders verirken nalına muhuna vurur. yanlış şeyler anlatır. Dersine girmez, asistanı gönderir, memle yapar. Yapar da böyle de o da haram yemek. Bu da o da bir haram yemek. Ya o zaman sen de katılıyorsun onların. Ama biraz geriden gidiyorsun, o ayrı. Ama yarışmaya katıldın yani, elemelere geçtin. Elemeleri geçtim. Şimdi haram yeme konusunda biz elemeleri çoktan geçtik. Şimdi biz ön safı yani bronz madalya bize verilebilir. Haram yeme konusunda. Aman ya. Aman ya. Ya bu niye bu? Allah-u Teala buraya koydu bunları. Bu günahları yahut bu yanlışları neden buraya koydu? Bak, günahta yarışmak kişinin kendisine çok kötü. Düşmanlıkta yarışmak dünya insanlığına zarar verir. Ve eklihimi sür, bütün milletlerin asaletini bozan haram lokmadır arkadaşlar. Anlıyor musun? Bir milletin, bir toplumun, bir ailenin asaletini bozan haram lokmadır. Haram lokmanın üzerine düzen olmaz, mutluluk olmaz, bahtiyarlık olmaz, kurtuluş olmaz. Ve haram lokmanın en fazla yaraladığı namustur, iffettir arkadaşlar. İyi bakın. Bunu Allah-u Teala Adem Aleyhisselam anlatırken bize hikayesini söyler. Davede de söylemiştim. Ağaçtan yediler diyor, avret yerleri açıldı. Bak, bak, bak, bak. Memnu ağaçtan, yasak ağaçtan yiyince, haram yiyince avret yerleri açıldı. Bana niye anlatıyorsun? Dedikodu mu yapıyor Allah-u Teala zümme ağaçta? Dedem açılmış avret yeri, açılmış da açılmış. Hayır, bize diyor ki, bak deden haram yokma yiyince avret yerleri açıldı. Sen de yersen senin de namusun, iffetin gider. Bütün vücudunu teşhir edersin. Anladın mı? Anladın mı? Toplumun namusu gider, asaleti gider. Anlayın bunu. Haram sütün, haram lokmayı. Lütfen. Ben Rabbim edeceğim. Konuştum ben. Dedim. Şimdi bu ayetlerini dedim. Bunları melekler yazıyor. Ha, yazıyor şimdi. İnanıyorsun değil mi? Ben de inanıyorum. Ben inanıyorum. Ha, demek ki günahın, insanın, ferdin hayatını tahrip eder. Düşmanlık bütün insanlığın hayatını tahrip eder. Haram lokma yemek bütün insanlığın, toplumun asaletini bozar. Onun için gençler, iyi dinleyin beni. Artık biz çocuk doğurmayacağız. Bizim zamanımız geçti. Size bir gün dersiniz, biz öleceğiz, toprak olacağız, üzerimize çimenler bitecek ama şunu unutmayacaksınız. Bir hoca var, bir hoca. Çocuklarınıza haram lokma yedirmeyin demişti. Haram süt emzirmeyin. O annenin göğsünden o çocuğa haram süt verdirmeyin. Anlaşıldı mı? Bunu bak burada söylüyor. Oo. Ayet yarım mı kaldı? Ha yok bitti. Lebise ma kanu yamelun. Ne kötü iş yapıyor onlar. Ama bu adamlar bu hale niye geldi? Bu sorunun cevabı gelecek cuma. Hemen istiyorum, hemen. Hemen, hemen. Efendim, tabii çok ciddi konular konuştuk burada. Maide suresi tabii başlı başına bir vahiy kitabı. Yani bu vahiy kitabını, Maide suresini alsa Allah, eğer peygamber gelseydi verse o, tamam vahiy kitabı. Maide suresi yeter. Yani bu Bakara da öyle, Ali İmran da öyle, Nisa da öyle, Maide de öyle, En'am da öyle, Araf da öyle, Yunus da öyle. Yani bu süreler başlı başına bir vahiy kitabı, bir peygamberin kitabı olabilir. Öyle içerikleri dolu, dolu dolu. Her sure dolu da öteki sureler kısa olduğu için söylemedim. Ama bu sureler başlı başına, işte bakın nerelere gidiyor. Ne analizler yapıyor Allah-u Teala. İnsanın nasıl domuz şahsiyetine geldiğini, maymun şahsiyetine geldiğini, tavuta kulluk ettiğini, hangi yörelerden yaptığını, insanların kültürler ve inançlar arası ilişkiler sisteminde nelerin olabileceğini, bu insanların nasıl psikolojik yapısını ve davranışlarını, analizini yaptığını görüyor. Böyle bir kitabımız var. Böyle bir kitabımız var da biz başka yerden arıyoruz. Din. Öyle değil mi? Yatacak yerimiz yok. Değerli kardeşler, kusura bakmayın, geçen cuma gelemedim. Tekrar yaylaya döndüm. Burayı kapattık falan, şu oldu bu oldu. Bir vaazımı da orada yapmış oldum yani. Burada yapamadım ama zaten gittiğim yerde vaazı yapıyorum. Onların da sizlere selamlarını götürdük. Onlara da sizden selamlarını götürdük. Efendim. Allah-u Teala, bu duayı her zaman yapıyorum. Bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Allah bizi kendi yolundan ayırmasın. Amin. Allah bizi bu kendi yoluna iletsin. Amin. Bize rehberlik yapsın. Hadilik sıfatı gereği. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha.